13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 54 50 और 4 54 सफा नंबर 54 छठी लाइन पारा नंबर 2 रुकू नंबर 16 सूरतुल बाकरा आवाज आयत नंबर 246 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور قتال کی تمہید بیان فرمائی کہ جہاد اور قتال سے گریز کون کرے گا کہ جس کو موت کا ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ بیان فرمائے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے بھاگ اور اللہ نے جس جگہ وہ منتقل ہوئے وہاں ان کو موت دی تو اس سے معلوم ہوا کہ موت کا وقت مقرر ہے موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی اس تمہید کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے واضح حکم فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے کہ جو جہاد سے بھاگنے والے ہیں اور جو جہاد کی ترغیب دینے والے ہیں ان کی باتیں بھی سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے یہ بات بیان فرما کے اب آگے ترغیب دی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اللہ کے راستے میں مال کہاں خرچ کیا جائے کہ وہ انسان کہ جو ضرورت مند ہو تو ان پہ اس مال کو خرچ کیا جائے اور جہاد فی سبیل اللہ میں اس مال کو خرچ کیا جائے تو انسانوں پہ خرچ کیا جائے اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے اور جہاد کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے جہاد میں مال نہیں لگاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو تو لہذا مال کی قربانی سے مال اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو اس کی وجہ سے خود تمہارا تحفظ ہو تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کو قرض حسن کہا اور یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ معیشت میں تنگی پیدا فرما دیں یا فراخی پیدا فرما دیں، یہ اللہ کے اختیار میں. یہ دو باتیں بنیادی طور پر بیان فرما کے اب آگے جہاد کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. فرمایا کہ علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الل ملائی، جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی. عربی زبان میں مالا ان اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو باروب جماعت ہو، نمایاں جماعت ہو، خواص کی جماعت ہو. فرمایا کہ بنی اسرائیل کے خواص کے جو ان کے سردار تھے، تو کیا ان کا واقعہ آپ تک نہیں پہنچا؟ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ علم تارا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں، کیونکہ یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ جو بیان کیا جائے. تو یہ جب کہا جائے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو دیکھنا دو قسم کا ہے. ایک ہے بصری دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے قلبی دیکھنا، دل سے دیکھنا. پھر دل سے دیکھنا دو قسم کا ہے، عقل سے دیکھنا اور خبر سے دیکھنا. تو اس لحاظ سے رؤیت تین قسم کی، رؤیت بصری آنکھ سے دیکھنا، رؤیت عقلی عقل سے بات کو سمجھنا، اور رؤیت علمی یا رؤیت خبری وحی کے ذریعے سے آگاہی ہونا. فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر آ جائے، تو وہ تو ایسے ہے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے اندر تو شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. اور شک اور شبہ کی گنجائش اللہ کے نبی کریں یا وہ امکانات میں سے لیں. تو یہاں اس لیے اس کو علم ترا کہا. دوسری بات یہ کہ یہ محاورے کی بات ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی بات بتلانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی تاکید مقصود ہوتی ہے، تو آپ کہ آپ نہیں جانتے، کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ محاورے کے لحاظ سے، تو اس لیے بعض حضرات نے اس سے حاضر ناظر ہونا ثابت کیا ہے، اس کی وضاحت ناز کر چکا کہ اسے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور اگر اسے حاضر ناظر ہونا ثابت کیا جائے، تو پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کافروں کے بارے میں کہ انہوں نے نہیں دیکھا جب ہم نے آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ کیا. تو یہ تو انسان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، جس کے معنی ہے کافر تو زیادہ حاضر ناظر ہو گئے. تو اس لیے وہ مفہوم نہ لیا جائے جس مفہوم کے اندر بے ادبی کی کیفیت پی جاتی. تو ہمیں عالم طور علم ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اس جماعت کی طرف، کون سی جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی. کب کی بات ہے؟ من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا کہ بیت المقدس پہ ایمال کا قوم قابض تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاد کرو ان کے خلاف، جب جہاد کرو گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو قوم نے کہا کہ حضرت آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہ جو امالکا قوم ہے یہ تو بڑی طاقت والی قوم ہے، لمبے قد کے ہیں، مضبوط لوگ ہیں، ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں. ان نفیحہ قومن جباری، یہ تو جبار ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے دو ساتھیوں نے جو اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے کہا کہ اللہ کے بندو کیوں انکار کر رہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو اختیارات حاصل ہیں، اس کو قدرت حاصل ہے، کامیابی اسی نے عطا کرنی ہے، تو لہٰذا تم اللہ پہ بھروسہ کرو، نبی کی بات کا انکار مت کرو، تم ساتھ چلو، اللہ کامیابی عطا فرمائے. انہوں نے ان دو کا جواب ان کو نہیں دیا، یعنی کیفیت دیکھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ سن لیں, ہم ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے جب تک یہ قوم وہاں موجود ہے. باقی رہی یہ بات کہ اللہ کامیابی دینے والا ہے تو اللہ تعداد کا محتاج نہیں. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, آپ اکیلے تشریف لے جائیں, اللہ کے ساتھ ہے, اللہ غالب کرنا چاہے تو اکیلے کو بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کس انداز سے شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, یہ ہے اہل باطل کا انداز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قدم قدم پر آگاہ فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو, ان باطل لوگوں کے شوشوں سے متاثر مت ہونا, اس انداز سے بات کریں. اب دیکھیں بظاہر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقت والا ہے, اللہ تعداد کا محتاج نہیں. جب اللہ تعداد کا محتاج نہیں, حضرت آپ ہمیں کیوں لے جاتے ہیں, آپ اکیلے تشریف لے جائیں, اللہ آپ کو اکیلے کو غالب کر دے گا. کہ ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں اور یقیناً آپ غالب آ جائیں گے, جب آپ غالب ہو جائیں ہمیں اطلاع دے دینا, ہم حاضر ہو جائیں گے. اب اس انداز سے بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے اللہ حضور دعا کی کہ اللہ میں تو اپنے اختیار رکھتا ہوں, بھائی کا اختیار رکھتا ہوں, ان کو سمجھانا تو میرے بس کی بات نہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب ان کی ہمدردی آپ نہ کریں, ہم نے ان کے لیے 40 سال تک آبادی میں رہنا مملو قرار دے دیا. اب یہ صحرا میں بھٹکتے رہے, تو صحرا میں بھٹک رہے تھے اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت سے پہلے ہارون علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. تو ان کے بعد حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بنے, وہ ان دو میں سے ایک تھے جنہوں نے سمجھایا تھا قوم کو, تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کے دور کے اندر ان کی تربیت بھی ہو گئی, ذہن بن گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پھر انہوں نے جہاد کیا, بیت المقدس کا رخ کیا, اللہ نے کامیابی عطا کر. اب یہ کامیابی کے ساتھ رہے اور عقائد اپنے صحیح رکھے کیونکہ تازہ تربیت ہوئی تھی, پھر آہستہ آہستہ اپنی اصلیت پر آتے چلے گئے. پھر جب اپنی اصلیت پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی کہ یہی امال کا قوم کا بادشاہ جالوت غالب آیا اور اس نے حملہ کیا ان پر, ان کی آبادیوں پر, اور ان کی بہت سی آبادیاں ویران کیں اور گرفتاریاں کیں, ان کے عورتوں کو لے گیا, ان کے بچوں کو لے گیا اور ان کو جا کے غلام بنایا. اب یہ پریشان کہ اب کیا کیا جائے, 20 سال یہ ذلت کی کیفیت ان پر مسلط رہی. 20 سال کے بعد اپنے دور کے نبی حضرت سموئیل اور دوسرا ایک تلفظ ہے شین کے ساتھ بھی ہے شموئیل, سموئیل اور شموئیل, شم عربی زبان میں اس کو سین کو شین بنا دیا گیا ہے. سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا یہ تھے کہ ان کا والد جہاد میں شریک رہا اور جہاد میں اس کی شہادت ہوئی. جب اس کی جہاد میں شہادت ہوئی تو ان کی والدہ حمل کے ساتھ تھیں اور پیٹ میں یہی تھے, تو والدہ نے شوہر کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے, اے اللہ اس کو نیک بنا اور اپنے دین کے کام میں لگا. اللہ نے دعا قبول فرمائی, یہ پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو والدہ نے ان کا نام سموئیل رکھا. ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور سم کے معنی سننے کے, کہ وہ جو اللہ کے سننے پر پیدا ہوا, کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. پھر یہ آگے چلتا ہوا شموئیل بن گیا, تو سموئیل شموئیل ایک ہی نام. تو اس وقت حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, بہت بوڑھے تھے, تو ان کی خدمت میں یہ سردار حاضر ہوئے بنی اسرائیل کے سردار, آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں قوم امالکہ سے, آپ کسی کو ہمارا سربراہ مقرر فرمائیں کیونکہ آپ تو جا نہیں سکتے, بوڑھے ہیں. تو آپ کسی کو ہمارا سربراہ مقرر فرمائیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جا کر جہاد کریں۔ تو حضرت مزاج کو جانتے تھے تو اس لیے حضرت نے پہلے سوال فرمایا کہ انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کیا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی اللہم، اپنے نبی علیہ السلام والسلام سے، ابعث لنا، کہ آپ مقرر فرمائیں، بعث یبعث کے ایک معنی ہے بھیجنا، اور بعث یبعث کے ایک معنی ہے کھڑا کرنا، اور بعث یبعث کے ایک معنی ہے مقرر کرنا، ایک معنی ہے بعث یبعث کے بھیجنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ابن علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ کے ان میں اپنی طرف سے، اے اللہ کے ان میں اپنا رسول بھیج۔ تو بعث یبعث یہاں قرآن مجید میں استعمال ہوا بھیجنے کے معنی میں۔ پھر یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں باس کے معنی ہے کھڑا کرنا، کہ موت کے بعد کھڑا کرنے پر بھی ہمارا ایمان، اور اس مقام پر جو باس ہے یا باسو ہے یہ ہے مقرر کرنا، کہ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ باس آپ مقرر فرمائیں لنا، ہمارے لیے، ملکن، حاکم، ملکن کے ایک معنی ہے حاکم کے، حکمران کے، اور مالک ان کے ایک معنی ہے خوشحال کے، یعنی اس مقام پر جو ملک کا لفظ آیا ہے یہ حاکم کے معنی میں آیا ہے، امیر کے معنی، کہ ہمارا امیر مقرر کریں، کیوں، نقاتل، ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ اب اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا، ضابطہ معلوم ہوا کہ جہاد اور قتال کے لیے نظم کا ہونا ضروری ہے، اور جب نظم ضروری ہے تو نظم کیسے قائم ہوگا، امیر سے قائم ہوگا، کہ امیر کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ 8-10 آدمی اپنی کارروائی کر رہے ہوں، ہم 8-10 آدمی اپنی کارروائی کر رہے ہوں، تو اس سے جہاد کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ تو جہاد کے نتائج برآمد تبھی ہوں گے کہ ایک امیر کی قیادت کے اندر، امیر کے حکم پر گروپ بن جائیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن جائیں، وہ کاروائی کریں، ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مرکز نہ ہو، بغیر مرکز کے جہاد ہو رہا ہو تو اس میں کامیابی نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نظم ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نماز بھی ٹریننگ ہے جہاد اور قتال کی، کہ ایک امام کی آواز پر رکوع کر رہے ہیں، ایک امام کی آواز پر عمل کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے 3 بار، سبحان ربی العظیم، ابھی میں نے 1 بار پڑھی ہے، امام نے اللہ اکبر سے رکوع میں گیا، میں نے ابھی 1 بار پڑھی ہے سبحان ربی العظیم کی تسبیح، اور اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب میں نے تسبیح چھوڑ دی ہے، امام کی اتباع میں میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح امام نے سبحان ربی العالی 1 دفعہ پڑھا ہے، سبحان ربی العالی میں نے ابھی 1 دفعہ پڑھا ہے، امام نے سر اٹھا لیا، اب میں بھی اس کی اتباع کروں گا، اپنا سر اٹھا لوں گا، کہ امام کی اطاعت یہ لازم ہے، یہ تربیت ہے کسی کی جہاد اور قتال میں، کہ وہاں امام کی آواز پہ لبیک کہنی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہاں سے ضابطہ معلوم ہوا کہ نظم کا ہونا، جہاد اور قتال میں نظم کا ہونا ضروری ہے، اور نظم قائم ہوگا امیر سے، کہ ایک امیر ہو جس کی سب اطاعت کریں، اس سے سوال کرنے والے نہ ہوں، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہوں، قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے آپ حاکم امیر مقرر فرمائیں کہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال، انہوں نے کہا، حل عسیتم، کیا یہ ممکن ہے تمہارے لیے، کیا بات، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا گیا علیکم، تم پر، القتال، قتال، اللہ تقاتلو، کہ تم قتال نہ کرو، کیا یہ بات ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ جہاد تم پہ فرض کر دیں تو یہ ممکن ہے کہ تم جہاد میں حصہ نہ لو؟ تو لہذا وہ چیز مانگو اللہ سے کہ جس پہ عمل کر سکو۔ تمہارا مزاج تو ایسا ہی نہیں، تم تو جہاد سے بھاگنے والے ہو۔ جب تم جہاد سے بھاگنے والے ہو اور اللہ سے میں دعا کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے امیر بھی مقرر کر دیں اور پھر تم ساتھ نہ چلو، پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو لہذا سوچ لو کہ جو مطالبہ کر رہے ہو کیا اس کو نبھا بھی سکو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، کیا ہے ہمیں، کیسے نہیں نبھائیں گے ہم، ہماری تو نبھانے کی وجہ موجود ہے، وہ کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلہ، کہ ہم قتال نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں؟ کیوں؟ وقد اخرجنا، اس حال میں کہ یقیناً ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، 5 شہر تقریباً ان کے تھے جن سے ان کو بے گھر کیا گیا تھا، 5 شہروں سے بے گھر ہوئے، جائیدادوں کو چھوڑا، مکانات کو چھوڑا، علاقوں کو چھوڑا۔ وقد اخرجنا، اس حال میں کہ ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنی اولادوں سے، اپنے بیٹوں سے۔ تو یہاں بیٹوں کا ذکر کیا ہے، ویسے ان کی لڑکیاں بھی وہ لے گئے تھے جن کو انہوں نے جا کے لونڈیاں بنایا تھا۔ اب یہاں بیٹے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کہ یہ فطرت ہے کہ بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ابنا اینا کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے بیٹے ان کے غلام بنے ہوئے، ہم اپنے بیٹوں سے جدا ہو گئے، اپنے گھروں سے جدا ہو گئے، تو بھئی یہ زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ حکم آ جائے تو ہم جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما، پس جب کوتبہ فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال، تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، تھوڑی تعداد تھی جو اپنے عہد پر قائم رہی، باقی سارے کے سارے جہاد سے منحرف ہو گئے۔ اور اس کی تفصیل آگے اگلے رکوع کے اندر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑے لوگ کون تھے کہ جو قائم رہے، اور اکثریت جو تھی اس نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اکثریت کتنی تھی اور تھوڑے لوگ کتنے تھے، تو یہ اگلے رکوع کے اندر بات آ رہی۔ یہاں اللہ نے فرمایا، واللہ، اور اللہ تعالی علیم النہایت جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، کہ وہ لوگ جو جہاد اور قتال میں شریک نہیں ہوتے، اس سے فرار اختیار کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالم کس کے لیے ہیں؟ کہ اللہ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ ان کو جاننے والا ہے، اور اللہ کی حکمت ہے، کبھی اللہ فوری گرفت فرماتے ہیں، کبھی اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اب فرمایا کہ اب وہ گریز کرنے لگے، بھاگنے لگے، یہ بات آگے تھی۔ اب یہاں صورتحال کیا تھی جب انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم تو لڑیں گے؟ تو حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ یہ نوجوان، ان کا نام ہے طالوت رضی اللہ عنہ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، اور ان 12 قبیلوں کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے۔ 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلا ہے۔ ان تمام قبائل میں جو چھوٹے بیٹے ہیں بنیامین، ان کی اولاد مالی لحاظ سے بھی کمزور تھی، ان کا قبیلہ مالی لحاظ سے بھی کمزور تھا، اور معاشرتی لحاظ سے بھی وہ نچلے طبقے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہت اس خاندان میں نہیں آئی، دوسرے خاندانوں میں رہی، تو نبوت بھی بنیامین کے خاندان میں نہیں آئی۔ اب یہ ہوا یہ کہ حضرت شمویل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرمایا کہ ایک نوجوان آئے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کے پاس یہ شیشی ہے تیل کی، اس تیل کی شیشی میں جوش پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ نوجوان جس کے آنے پہ تیل کی شیشی میں جوش پیدا ہو تو آپ اس کے قد کو ناپیں گے، آپ کی جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کے برابر اس کا قد ہوگا۔ تو یہ دو نشانیاں جب پوری ہو جائیں تو سمجھ لیں گے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے امیر مقرر فرمائے۔ تو یہ حضرت طالوت جو تھے یہ رنگ ریز تھے، کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے یا کوئی اور ایسا کام کرتے تھے جو معمولی کام سمجھے جاتے، یہ کام کرتے تھے۔ تو کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی جانور گم ہو گیا، اس کی تلاش میں یہ نکلے۔ سرداروں میں نہیں تھے اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں بیٹھے تھے، سردار بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں۔ تو یہ وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، 30 سال ان کی عمر تھی اس کو، یہ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو شیشی جو تھی تیل کی اس میں جوش پیدا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنی لاٹھی اٹھائی، ان کا قد ناپا تو اس کے برابر تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے جس کو اللہ نے امیر بنایا۔ اب اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ نہ مالی لحاظ سے اس کی کوئی پوزیشن، نہ معاشرتی لحاظ سے اس کی پوزیشن، اس کے مقابلے میں مالی لحاظ سے ہم مضبوط ہیں، اس کے لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے ہم معزز ہیں، تو ہم اس کو اپنا امیر کیسے بنائیں؟ تو اس کا آگے جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، نبی علیہ السلام کے جواب کو اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ تو حضرت سمویل علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ وجوہات بیان فرمائیں کہ اس کو امیر ماننا تمہارے لیے لازم ہے، اور اس کی وجوہات بیان فرمائیں، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الرؤوف الرحيم۔ اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات، كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خيرك ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.